तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं। आओ जो अपनी जिद पे तुझे क्या से क्या बना दूं, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं। आओ जो अपनी जिद पे तुझे क्या से क्या बना दूं, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं। आहा हा हा हा, आहा हा हा हा। तेरे दिल के आईने में रहेगी मेरी ही सूरत, न कभी भुला सकेगी तू मेरे दिल की चाहत, तू मेरे दिल की चाहत। कोई ख्वाब तो नहीं मैं मुझे हो सके भुला तू, कोई ख्वाब तो नहीं मैं मुझे हो सके भुला तू। आओ जो अपनी जिद पे तुझे क्या से क्या बना दूं, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं। आहा हा हा हा हा, ओ हो हो हो हो, ला ला ला ला ला। जिंदगी में तू कभी ना चैन पाए, मैं जैसे रो रहा हूं तुझे भी कोई रुलाए, मेरे बिन अगर जिए तू तो कभी जिया न जाए, तो कभी जिया न जाए। तू कभी न भूल पाए